والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. آمین. نفس و شیطان تو بچاوے. آمین. عاجزان گرامی اج دا ہے مختصر جلسہ عام. جناب دے اس گاؤں دے اندر انعقاد پذیر ہے. بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہے بواسطہ جناب قاری عبدالرحمن صاحب. شکر گزار ہوں میں دعا گوا کہ انہوں نے فقیر نو چند نیکیاں اور آخرت کا کچھ خزانہ اکٹھا کرن دا موقع عنایت فرمایا. سبحان اللہ. جناب والا مختصر وقت وچ تواڈے سامنے میں اس جلسے دے موضوع دی مناسبت نال شان اولیاء اللہ بیان کرے گا. سبحان اللہ تبارک و تعالی فقیر نو شرح صدر عطا. آمین آمین. عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی ہر کسی دے مگر مولا دے قریب کوئی نصیب آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کسے نے ہر کسے نو بنایا, رب سونے نے ہر کسے نو بنایا, مگر رب دا کوئی نصیب آ لئی بن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کافراں نو انہیں بنایا, مومناں نو وی انہیں بنایا, جانوراں نو پرندیاں چرندیاں نباتات سارے خدائی اس پیدا پر انہیں بنایا, مگر رب سونے دا کوئی نصیب آ لئی بن سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑا رب دے قریب ہوے تے رب دا بن جاوے اونوں اللہ دا ولی آ جائے سبحان اللہ. اے پنجابی وچ تہانوں میں ٹھیٹھ لفظاں وچ گل سمجھائی, تشریح دی کراں گا تے اگے تہانوں آپے سمجھ لگ جائے گی. اینی گل تے دین وچ آ گئی ہونی ہے, جدوں آ جاوے تے اس ویلے تساں بے ساختہ سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ. تہانوں اگرچہ اس مبارک لفظ زبان تے پکاندیاں وقت لگنا ہے کیونکہ زبان پیڑے پاسے زیادہ چل دی ہے ساڈی تے چنگے منے کدی نصیباں نال چل دی تے وہ عادت جو نہیں بنی کھڑی اس واسطے اوہ تے ہو رہی ہے. بہرحال جے سبق یاد ہو گیا تے انشاءاللہ العزیز ساڈے دل دا کھیت آباد ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایویں نہیں بولدے کہنا سبحان اللہ تو اسے سانتے جدو گل سمجھ آ جائے سبحان اللہ تاکہ میں شش و پانچ جتنا رہا ہوں یہ نہ تو میری گل کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے جی. تو جناب والا اللہ سونے دا ولی وہ ہوتا ہے جڑا رب دے نیڑے ہو, رب دی تے شان ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. مگر رب سونے دے جڑا قریب ہوئے ولی انہوں آتیا جائے سبحان خالق و کل شے ہر ایک کو نہیں پیدا فرما وہی بناون والا ہے, مگر او دا کوئی نصیباں الائی بنتا ہے اور او دا وہی بنتا ہے جنوں او اپنا چا بناون. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنوں ہاں میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے. سبحان سبحان. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں واہ واہ سبحان. کھچ اصل ادھروں ہی پیندی ہے, عنایت ادھروں ہی ہوندی ہے. پھر انہاں ولیاں دیاں دو قسمیں ہوندیاں نے, ایک وہ ہوندے نے جڑے محنت کر کے پاندے نے سبحان رب سونے دے قریب ہوندے نے رب دے بن جاندے, ایک وہ ہوندے نے جنہاں نو مولا سونا جم دے یا اپنا بڑا سا. اللہ اللہ سبحان. ایک نو مخلصین آکھیا جاندا ہے, دوجیاں نو مخلصین سبحان سبحان. دوویں طبقے رب دے قران دے سبحان مختلف مقام دے اللہ نے نام. اور اے لوگ نبی معصوم ہوندے نہیں, اے لوگ اللہ دے ولی محفوظ محفوظ سبحان اللہ سبحان. معصوم صرف نبی ہو, یعنی معصوم ہوندا ہے جڑا گناہ کر ہی نہیں سکتا سبحان سبحان. محفوظ ہوندا ہے جدے کول ہو جاوے تے پھٹ جاتا کھڑک جاوے روندیاں مڑ لنگ جاوے سبحان. ساڈے واں کو غفلت وچ نہ رہے بھئی, توا وی والی کھڑا تے کوئی پتہ نہیں پیا لگدا کہ منہ کالا ہویا کہ نہیں ہویا. نہ ولی اللہ دے کول گناہ اے, نہیں ایسا کہہ سکتے ولی کول گناہ ہوندا ہی نہیں, نہ اے صرف شان کے لیے نبیاں دی. نہ بولو تے صحیح نہ نبیاں دی, نبیاں دی صحابی دی بھی شان. ہاں ولی تینوں پتہ ہے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف دے اندر نقشبندی حضرات دے جلسہ کراون والے نے جی جی ماشاءاللہ مجدد پاک مکتوبات فرماوندے نے امیر معاویہ نے جو غلطی کیتی ہے نا عمر بن عبد العزیز کس واسطے کہ وہ نبی پاک دا صحابی سبحان اللہ نعرہ سمجھنا جناب اللہ کا جڑا ولی ہوتا ہے سارے زمانے دے غوث کتب ابدال کٹھے کر لو تے رب دے محبوب دے صحابی دے گھوڑے دی مٹی نوں تے غلطی خطا دے کول وی ہو جاندی ہے جے نہیں ہوندی تے اللہ دے نبیاں کول نہیں ہوندی سبحان ذرا بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف معصوم ساڈا ہے کئی آتے نے بارہ معصوم تے پانچ معصوم اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ایمان نہیں ساڈا ایمان ہے وہ معصوم صرف نبیاں دی اللہ اللہ گل سمجھ آئی کیا بات سبحان اللہ انہاں دے اندر وہ اللہ سونے نے مادہ رکھیا ہی نہیں وہ پاک منزہ نے گناہاں تو باقی ولی گناہ ہو جاتا ہے حضرت جنید بغدادی نے پوچھا گیا حضور ولی گناہ کر سکتا ہے فرمایا ہاں کر سکتا ہے مگر گناہ ہو جاتا ہے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوثی اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان آستانہ یا گل رشید آپ بعض اوقات حکمتاں بھی ہوندیاں نے اتنا گل ضرور ہے تیرے میرے تو گناہ ہوئے گا نفس دی خواہش نال اللہ نفس دے پیچھے چل کے اساں گناہ کرنا ولی کول جڑا گناہ ہوندا ہے نا وہ کسی حکمت الہیہ دے تحت ہوتا ہے کہ رب اتھے اس نو اس گناہ دی وجہ نال رونا تھوڑا ایسا نصیب کرتا ہے اللہ کیونکہ ولی تے بندا ہی ہو جائے نا پھر جدوں اپنے نفس نو مار بیٹھا ہے اللہ جے نفس جیوتا ہے تے مڑ ولی کہدا ہے سبحان سمجھ نہیں آئی تو ولی بندا ہی ہو جائے جدوں اے نفس مر جائے اے چور اندر دا ظالم مر جائے اکھے اللہ Oh. گل تے غور رکھنا انشاءاللہ خواجگان چشت اہل بہشت خواجگان نقش دے جوڑیا نقش دے جوڑیا خواجگان قادریہ دے جوڑیا دا صدقہ خواجگان سہروردی دے جوڑیا دا صدقہ بلکہ جتھے وی رب دا فقیر وستا ہے ہر کسے فقیر دے جوڑیا دا صدقہ مولا دل دا کھیت آباد کرے سبحان اللہ توجہ رکھنا مال پیا کرنا عمل نو کچھ نہ سمجھنا وی فرض ہے تے عمل نو سب کچھ سمجھنا وی فرض ہے لو چشتی عجیب گل کرتا ہے تو تے اجتماع زدیان کیتی بیٹھا ہے یہ تیری گل وچ اتنا تصادم ہے اکو شے نو فرض سمجھنا ہے اودی نفی نکیر نو وی فرض سمجھنا ہے کی مطلب ہویا اللہ دیا بندیا اے تینو میں ساڈے چکے لکھ رہا ہے قرآن حدیث کا نچوڑ دیا پیش سبحان اللہ سبحان اللہ عمل نو سب کچھ سمجھنا وی فرض ہے سبحان اللہ کی مطلب اے سمجھنا پینا ہے کران گے تو کچھ ملے گا ہاں کیا بات بغیر اس کی بات اور عمل نو کچھ نہ سمجھنا اے بھی فرض ہے کیوں کہ جے سمجھ بیٹھا میں کچھ کر بیٹھا مڑ سمجھ لے تو مولا نے کھاتا کچھ نہیں ہے کیا بات ہے اللہ اللہ تے جے اے سمجھ بیٹھا میں کچھ نہیں کیتا سونے اللہ نے نہیں کیتا تے سب کچھ لیکن ایک کیونکہ نفی اپنے آپ کو ختم کر دیتا سبحان میں کچھ کیتا ہے اگلے کرن والے جنے بھی گزرے مثلا میں مثال دینا غوث پاک دے نال دی عبادت ولی ہے کسے نہیں کی اللہ اللہ سبحان مگر وہی غوث پاک سرکار نے قربان جاواں جنہاں دے بارے شیخ قاضی رحمتہ اللہ علیہ فرمان لکھدے نے پے فرمایا غوث پاک سبحان اللہ عابدین کی زینت دا جنہاں نوں لقب دتا گیا ہے او بندہ سی امام اسماعیل فرمایا سخی دے وہ لوگ جو Thank you.

جنہ چے رب تو نہیں ڈردا اللہ دا ولی بندا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھاوے جنہ مرضی اُتے مقام لے گئے. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ خود محبوب خدا. سبحان اللہ. محبوب خدا فرماندے نے انا اعلمکم باللہ. سبحان اللہ. متیو میں کساں سارے رب نو پتا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا اخشاکم من اللہ. سبحان اللہ. کساں سارے نالوں میں اپنے رب تو چھپا جانا. اللہ اللہ. جے محبوب خدا دی شان تے ایمان نال دس رہا ولی ایندا ہو سکدا ہے جڑا کہ مینوں ڈر ہے ہی کوئی نہیں رب. مولانا محمد یوسف صاحب بزرگ فرماتے ہیں. تشریف لے. بزرگ فرماتے ہیں کتاباں وچ فرمایا بلم باؤ بزرگ کرم سلمانا. اللہ گلوں تو لنگ گئی نا ایک تے سال بعد پھر نصیباں نال بڑھدا ہے. اللہ کسے پاسے تے دین دی گل سنن دا موقع ملدا ہے. دین دی گل کی ہے تینوں اپنی گل سنن دا موقع ملدا ہے. باقی جو سنتا رہنا ہے سب غیران دیا گلنا تیری گل ہوئی ہے جو تینوں کم حشر یاد دلا جاوے بس تیرا مال بھی وہی ہے جڑا تینوں قبر حشر چ بچا جائے. گل سمجھ. سبحان اللہ. بدل فرماؤں دے قلم پاؤڑ جڑا ایتھوں زمین تو نگاہ اٹھاؤں دا سی. امام غزالی فرماتے ہیں عرش مولا تک دی نظر. اللہ اللہ. مارے کیوں گیا کافر مرتد ہو کے مریا ہے. مولا کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا ہے مثلہ کا مثل کلب بلند باؤ دی مثال کتے دی ہے. کدی کتے دی مثال پہ ملدی ہے بلند باؤ جڑا نظر چکتا ہے عرش مولا تے پہ جاندی ہے. بزرگ فرماتے ہیں اس بد وقت دل چ آ گیا سی اطمینان کہ میں نو ہن ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے. ولی اللہ انہاں کہ اچھا میرے کول ڈر کھٹی کھڑا ہے ایتھے یحییٰ علیہ السلام دے روندے ہیں گلاں دے اوپر نالیاں بن گئیاں سن. ایتھے نبی مطمئن نہیں ہوندے ڈر بنیا تائیں حضرت بابا بلے شاہ فرماتا ہے فرماتا ہے دروازہ کی آشنائی دا ڈر لگنا بے پروائی دا. اللہ کیا بات. سبحان دروازہ کی آشنائی سپاہی نو وینا ہے ڈر جانا ہے تھندار نو وینا ہے ڈر جانا ہے سڑکاں بدل جانا ہے ڈرائیورا راہ وٹا جانا ہے ریٹ پئیے کدی چلان نہ ہو جاوے وہ جھلیا ایتھوں دے راہ وٹا چھٹائے جتھوں نکل کے دعا کیا میں مولا دی بادشاہی تے نس گیا. بولو تے صحیح. رب دا قانون ہے اپنے دشمن نوں دیر نال تو میں اس کے ٹائم نس نہ جاوے میں کمزور نہ ہو جاؤں ایک کدی تکڑا نہ ہو جاؤں. رب نوں کوئی ڈر نہیں اونوں اے پتہ ہے جتھے نسے گا میری شاہی ہو گئی. مولا Moment. فرید اتار سے فرماؤں دے جڑا رب تو بے فرمایا پکا کافر پکا کافر معلوم ہویا مومن دا دل خدا دے خوف تو خالی نہیں نہیں ہو سکتا جڑا کہ یار پکا رہو اپنی جگہ ویکھیا رب جدو جاواں گے اپ ویکھی جائے سمجھ لے نا مراد ایمان دا بیڑا غرق جڑا کہ یار میرے بھائی اسا رب تو ڈرنے رب سونے دی گل سنے نا فوراً ڈر جاوے آکھے بھائی میں گناہگار ہاں رب دی گل بر حق ہے جو میرے مولا نے فرمایا اسا دا انکار نہیں کر سکتے ہاں مکالمہ لکھیا ہے میں ڈرنے والا رب سونا سانو معاف کر دے جڑا این دی گل کرے سمجھ لے اس دے اندر ایمان باقی ہے اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو تے ایمان والا کینو آکھیا جاندا ہے کلمے پڑھن والا تو آڈی ساڈی اصطلاح وچ آکھدے نے کلمے پڑھن والا جڑا کلمہ پڑھ مگر اللہ دی اصطلاح وچ دین دی شریعت دی اصطلاح وچ ایمان والا او ہوندا ہے جڑا ٹٹو دلوں رب رسول دی ساری شریعت دی اسلام اونج مننے جویں نبی پاک دے صحابہ رب دے کھاتے وچ او بندہ مومن سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رکھنا ذرا اللہ دے کاغذات دے اندر او بندہ مومن ہوے گا ایماندار ہوے گا اس تو باہر ایمان نہیں ہو سکدا جے اللہ دے ولی من دے نے رب سونے دے دین اسلام نو مننا کل اتصدیق بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کملی والے فرماتا ہے کہ اے رب دی طرفو سارے لوگ لیکن ایک گل ہور نال اتھے علی پر دلو جان نال مننے تے ایسا کام نہ کرے جس تو ثابت ہوے بھئی یار اے شریعت نو کچھ سمجھ نہیں آئی اللہ ایسا کام نال کردا ہے جے تو اے پتہ لگدا ہے کام تو کہ اے شریعت دے متارا نو کچھ نہیں سمجھدا یا اس دا انکار کر کردا ہے کیا کہ ایسا مومن نہیں ہوے گا مثلا مثال دینا ادھر کلمہ پڑھی کھڑا ہے تیرے نظر آج مومن ہے بولو تے صحیح نہ نہیں بتنو سجدہ پیا کردا ہے بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں فرمایا ایک بندے سٹیج لایا ہے گل سمجھا مومن ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ سٹیج لایا ہے ایک نوچا بنایا ہے عالم دین اونوں داڑھی چلائی اونو سٹیج تے بٹھایا گل سمجھنا میری اوتھے سٹیج تے بٹھا کے تے موڑے نہیں کردے نے 5 7 10 بندے اکٹھے ہو جاندے نے ڈشکرے دے نال کی آندے نے ڈشکرے یا کان ٹوٹے کیا بات ہو جاندے نے او غلط ملت گلاں کردا ہے او اگوں دا مذاق اڑاوندے نے تے نبی پاک سرکار دے عالم جڑے دین والے جویں مسئلے بیان کردے تے او شکل بنا کے تے اس بندے دا وی مذاق اڑاوندے نے تے مسئلیاں دا وی مذاق اڑاوندے نے شریعت دے مطابق دی کتاباں وچ لکھیا اللہ تعالی ایسے سارے دے سارے بیٹھے نہیں نہیں کہا سورہ او کم کیتا ہے جس نال ثابت پیا ہوندا ہے کہ نبی پاک دی شریعت متارا دی توہین پر اللہ اللہ سمجھ رہا کہ نہیں جی جی جڑی گل کرن لگا نا ہے تے ذرا کولی کوڑی جی مگر کوئی گل نہیں گناہ دی گولی سمجھ کے لگا ہاں تاکہ انشاءاللہ ملیریا ٹوٹ جاوے گا ملیریا دا بھی پتہ نال نال تقریر شان اولیاء وی بیان ہوئے نال سپرے بھی ہوندا جائے تاکہ امریکن سنڈی مردی جاوے فصلہ نو لگی ہے تو دل نہیں لگی دعا کر اللہ سونا ہے سنڈی مار دے آمین آمین آمین یہ میں تو نہیں رہا اللہ اقبال فرماؤں آگا ہوں گا علاج یا تش رومی کے سوز میں آہا آہا علاج یا تش رومی کے سوز تے مولا روح والا درد و گداز تے سوز چاہیے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ صغیرہ گناہ چھڑ دیو حرام کام چھڑ دیو صغیرہ کبیرہ گناہ چھڑ دیو اے تکوے دا دوجا درجہ ہے تیسرا درجہ تکوے دا ہے دل دا ویڑا صاف کر کے ہر شر تو کڈ دے تو سونے نو مسلم سبحان سبحان کیا بات یعنی ہر شے تو منہ پھیر لے اس دل دا رخ کر دے اس دل دا سیدھا مولا واہ واہ اے تکوے دا آخری درجہ ہے توجہ رکھنا ذرا ہن اللہ ایمان والےاں نوں گل کیتی ہے پہلا درجہ تکوے دا اوتھے آ گیا ہن اتق اللہ فرماوندا ہے ڈرو اللہ تو کی مطلب کبیرہ صغیرہ گناہ چھڈ دو اللہ اللہ فرمانی چھڈ دو اللہ اس ذات دے کول کہہ سونا دے توجہ رکھ قربان جاواں مولا فرماوندا ہے اتق اللہ اس مولا تو ڈر جاو یا مولا کریم کیا ہن کامیابی لین واسطے کم پورا ہو گیا کہ نہیں فرمایا نہیں ہلے کم پورا نہیں ہویا زندہ باد زندہ باد زندہ باد وسیلہ تلاش کرو تے ہن سونیا وسیلہ پھڑ لیا مرشد مولا ہن بہ جائیے ہاتھ ہاتھ کر کے آکھے مرشد آپ کیا کرتا ہے سانو کیڑی لوڑ ہے کرن دی آندا نا جلیا راہبر جو مل جاوے نا دسنا ٹرے گا ہن تو اکھے نا اس دے دمو مما مٹھی بیٹھے کیا بات اللہ دے بندے آ لتا نال بھی کوئی ہلے گا تے موڑ ہی رب ایتھوں لاہور پڑھنا سنا تے تو آکھے کہ میں نہ سیدھا دس دتا تے پر میں ہن ایتھے بیٹھا جڑا راہ دسن والا ہن اپے چپ تے او ساں کھا دینا دے آ کسے ہور دے گھر تو راہ دس اے گل سبحان اللہ ہن اے ہوئی گل مولا کیا کردا بچا بغیر کچھ نہیں ملنا او خدا دیا بندے آئے رام رسول ہوندے نے تے رب والا روح ٹر دی اے رستیاں تے جسم ٹر دا اے سبحان اللہ سڑکاں دے اوتے جڑی گڈیاں بھجیاں پھر دیاں نے اے روح درا تھوڑا ہے روح درا ہوے روح درا میرے مصطفیٰ دی شریعت سبحان اللہ کملی والے سرکار دی شریعت دے سبحان اللہ اس روح دے نے اس دے اوتے چلنا ہوندا اے اے سفر ایسا ہے یہ سفر دلتے اللہ نہ تے کوئی تینوں اشارے پتیاں لگیاں دسن گے نہ اوتھے موڑ وچ آون گے تو آکھے گا بھی اج موڑ دا نشان بنیا ہونا ہے تے میں ٹرن مار دوں اوتھے ٹرن ڈرن والا کوئی چکر کو نہیں ہوندا وہ ہے روح دا سفر وہ سفر بھی ہونا ہے تینوں پتہ بھی نہیں لگنا بھی سفر ہوندا ہے پیارے وہی پتہ لگنا ہے محنت کردا جاویں گا تے انت منزل آ جائے تے منزل کی ہے اس سفر دی کیا بات بولو تے صحیح سبحان اللہ میں تقریر کرنے واسطے آیا اس لیے میری منزل ہی ہوئی جتھے پہنچا میں رب دے راہ دے ترن والے بندے دی منزل اے وے مولا راضی سبحان اللہ سبحان مولا راضی ہو مگر راضی ہونا جڑا ہے اے ولیاں نوں ہی ملدا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جنہاں خشیت رکھی ہے حمد اللہ عنہم ورضوا عنہ وذلک لمن ذلک لمن خشی سبحان اللہ اللہ سے ہوندا ہے میں انہاں تو راضی ہوں میرے تو راضی ہو گئے کیا بات سبحان اللہ جی میں بابا فرید کرے کیا بات ہے اللہ اللہ اندر راضی ہو جائے تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا ساڑھے ہوئے تنفر نہیں دس گیا کہ عمل کو کچھ نہ سمجھنا بھی فرما امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنا دی شانے سے وضو کرتے بندے جدو وضو کرتے ہوتے سن نا تیری بات چاہتا ہے کہ گناہ روڑ دے لے وضو دے پانی نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں گناہ وانو روڑ دا وے جی کبیرہ گناہ ہوتا سی تے وہ بھی دستا ہوتا سی آپ نو جی صغیرہ ہوتا دستا دستا ہوتا سی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عادت مبارک سی جدو قرآن مسئلہ آپ اڑ جانا اللہ تے حل نہ ہونا فرمانا پہلیو بڑا ہونا کوئی گناہ ہو جائے ہونا ہے جدی شامت نال قرآن سمجھ نہیں پیا ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ یار ساڈا ملک کی بنے گا تے مکالا داری دیہاڑی بن جائے سانو قرآن کی تو سمجھ آ جائے اس واسطے اللہ فرماندا ہے ہدل للمتقین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہادی اور رہبر ہے پرہیزگاروں کے لیے سبحان اللہ وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به چڑھائی بیٹھا پٹی اکھاں دے اوپر دل دے آیا کم تے او دے تو ایک چھکدا ہے لا زلک علی سلطان اللہ نے فرمایا سی او شیطاناں جڑے میرے بندے ہون گے انہاں تے تیرا راج نہیں چلے گا معلوم ہویا رب دے راہ تے قران نو سمجھن والے صرف وہی بندے ہو سکتے شیطان دا دا چلتا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی غور نال سمجھنا مولا کائنات نے فرمایا جاہدو فی سبیلہ اللہ دے راہ وچ مڑ محنت کریا کیویں اسا محنت پتہ کیویں نہیں کرنا اے میرا سمجھ لے تے اسا مرشد جدوں پھڑیا ہے مڑ کی کرنے اسا ساڈی محنت ساڈی محنت دے سال تو بعد مرشد دا عرس کی ہونا عرس عرس اساں سال پورا شریعت متارے دے تھڑیا ہونیاں داڑھی وچ ٹکا کے ہونیاں فلماں وچ چنگیاں ٹکا کے بیٹھے جو مکالا ہونا ملنا ہے نہ غیرت نہ ایمان نہ عزت نہ شرم و حیا کسے شے دا لحاظ نہیں کرنا پورا سال سال تو بعد پنج درجن کھیلے تے محنت ہو رہی اللہ دے راہ وچ حالا من فضل وڈی اے ادھروں چھرا پھیر جاؤں کسی دی منجی وڈی کھوتا لے گا کھوتا ایویں نال جا کے پٹھیاں دے کھلا کے لے اتوں چھوٹی ماری جانی ہے نال چرائی کھائی کھوائی تیرا کھانا چرائی تیرا بیڑا تر جائے جی نہیں سکھوانا تے تو اتے لے ہی نہ جائے گا تو دوجہ دے پنے تے لے گیا ہے تاہی اتوں کیا مارنا ہے بدنی پیا اتوں چھوٹی ماری جانا ہے سارے کام اصا کرنے بہلی ہستا ہے پیا مولی گل صحیح پیا کر دی مینو کہن لگا کہ مولی جی جا کے مر گئی وہ دی اتنے جا کے مر گئی ہوں جی چوڑے والی سی انہیں کدی خوشبو نہیں سی سنی جی خروش والی انہیں کدی بدبو نہیں سی نظرانہ لوے دسے کچھ چپ عزت نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے بڑی بات گنگی گائے تے تو ہن روزہ جا رہا ہے شیخ صاحب فرماتے نے مرے وینا پیا انا کو ہڑکا جاتا ہے تے تو آکھے کسی نو کچھ نہیں آکھنا چاہے لگا جا لگا کیا تو تے کوے دیکھتا ہے زبان مولا دیتی ہے جب ویکھے اللہ کو جان لگا اس نے چپ اللہ مطلب ضرورت واسطے بول بلا ضرورت منہ نہ کھول کیا بات All right. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ نور شریف حضور قبلہ عالم سبحان اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لے آنے بیٹھے مرد پیا کرنا وا یا اللہ سونے والا اللہ شریف مولا نے فرمایا لعلکم تفلحون ایمان تقوی وسیلہ مجاہدہ اے چارے چیزاں پوریا کر لے اللہ فرماؤں گا میں دوواں جہاناں دی ترقی دے دیاں گا دوواں جہاناں دی ترقی اچھا فلا دوواں جہاناں دی مولا انہاں گلاں وچ پئی فرماندا ہے او کامیابی نہ ہوا پانی وچ ڈکیاں مارن نال ہوا وچ کان وی اڈے پھردے نے گرجاں وی اڈیاں پھردیاں نے کی کیا ہے ہاں توڑ کی آکھے گا جڑے گرجاں اڈیاں پھردیاں نے انہاں نوں ترقی آپتا نہیں ترقی آپتا تے ہے بڑی ترقی ان نام راد نوں نہ پٹرول پانا پیندا نہ ایں دے ہاتھ تک پلیٹ فارم جتھے مردار پیا ہوئے وہ تھوٹ پہ گل سمجھی آئی کہ نہیں اچھا ایک گل کرنا لگا تھا غور نال سمجھنا آخری گل نے میں بھی تھکیا ہوا یہ دسو بھی مردار جتھے بھی پیا ہو گرجاں رہندیاں تے پہاڑاں وچ پر وہ مردار جتھے بھی پیا ہوئے ایس چک وچ بھی پیا ہوئے تو اتوں اڈ کے آ جاندیاں نے سوال یہ اٹھتا ہے بھی انہاں بےمانا نو فون کون کرتا ہے گل سمجھ آئی بھی گرجے نو کون فون کرتا ہے بھی ایتھے مردار مریا جے تے اپڑو تے پہنچ جاندیاں نے گرجے بزرگ فرماؤندے نے چلیا اس دنیا مردار دے طالب جتھے دنیا پئی ہوے پہنچ جاندے نے باویں انہاں نوں خون ہوے تے باویں نہ ہوے فرماندے نے چھلیا مردار دے دنیا پئی ہوے باویں سچی زمین دی پہل پیا ہوگی اوتھے اپنا کیا کر رہے محمد پاک دی شریعت دی خوشبو دے پڑھنا مومن دا کام دنیا مردار ہے فقیر دا طالب نہیں ہوندا دنیا دا طالب نہیں ہوندا دنیا فقیر دے ہاتھ وچ نہیں رہ سکدی جویں پاک فقیر دے ہاتھ وچ نہیں رہ سکدا آ جا بے تلی گل اے بے فقیر کول دنیا آونی نہیں کیوں حضور فرماندے نے جائے رب نال پیار کیتا ہے جائے رب نال پیار پایا ہے دکھ واسطے پیار جائے میرے نال پیار پایا ہے وہ دکھ واسطے پیار معلوم ہویا سچے فقیر دی نشانی ہے دکھ بھی اسی دکھ بھی رہسی دکھ دکھ مگر ہوں کملی والا جو کیا فرماندا ہے وہ فرماندا ہے رب نے جدوں دی دنیا بنائی ہے دولت مندان دے ٹولے وچ نہیں ہوئے گا سونے تے ویس کرنی جیسے فقیران ویس کرنی دے ٹولے کھڑے ہونے نے کملی والے سرکار تو آج پہ مگ دے لے سونے آنے میں مسکین اللہ سے ہوئے ٹولے وچ کیا مطلوب اسے واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کرنے والے لاہوری فرماتا ہے اپنے پتر کو وصیت کی تھی نصیحت کی تھی اقبال چٹھی لکھی اپنے بیٹے نے لندن پردہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زندہ دل بندہ جڑا جی اگ دے پنج درجے نے، اگ دے پنج درجے نے، گل سمجھا دیا. پہلا درجہ شولے مارے دیگ رکھ کے پک جاتی، دوجی اگ بجھ جاوے شولے بجھ جان انگارے رہ جائیں، یہ دوجا درجہ ہے. اس ویلے بھی پکا لی دی، یہ بھی کم دے جاندی، روٹیاں پک جاندی انگارے آنے. تیسرا درجہ ہوتا ہے اتوں سواد تھلے میں انگارے ہوتے ہیں، وہ سواد ہٹا دے تھلے انگارے نکل آتے ہیں، پھر انہوں نے شولے بنا لینا. چوتھا درجہ ہوتا ہے سواہ سواہ ہو جاتی، چنگاری کوئی ہوتی ہے حضرت صاحب، وہ چنگاری جیڑی پھرتی ہوتی ہے نا، وہ پھر دو قسم نے، لکڑ چنگی دی ہوگی تو مڑا بال پی، جی لکڑ پھیڑی بھی ہوگی نا یا انہیں نکلنا تو نہ آنی. سو جا ایمان والے اس لیے انسان دے مسلمان درجے میرے کمی والے صحابہ دا سی جنہاں دی ایمان والی اگ شولے مارتی سی. شریف دربار ہے آپ سرکار دے چھ مہینے دی حضرت صاحب بچی چھ مہینے کی بچی دا کرتا مردوں کے کپڑے یعنی اپنے گھر والے مردوں کے کپڑے رل کے سرکار پتا لگا ہفتہ روتے رہے اپنے پتروں نے فرمایا بیٹے میری 80 سال کی عبادت ہے بابے فرید کے دربار سے چل رہے گئے کدی نصیب ہوئے آپ کے دربار کے نال ایک بڑا بڑا گزرا ہے جہد آپ کے پتروں کی قبر نے آپ کے مستورات کی قبر فقیر ہو کے حاضر ہے تو ویکیا بیبیاں دیا قبر پاک جہیا نے وہ نکرے نے انہوں نے سامنے رتی جی چادر تنگی کھڑی ہے پھر میں ویکھیا تے حیران ہو یار اتنے قبر نہیں بابا ویکھن پیا دیندا پھر پتہ لگا چلیا صابر کلیری ایویں تے نہیں پیدا ہویا کون ہوئی جدو فرمایا آدم اس درخت کے نیڑے نہیں جانا فتشتا پتا شدا آدم تیرے تے مشقت پہ جانی ہے اے نہیں آ کہ آدم ہوا دوواں تے مشقت پہ جانی ہے تمام مصیرا اٹھا کے ویکھ تے لکھیا ہے تے اللہ سونے نے مفسرین نے لکھیا اللہ سونے نے فرمایا آدم تیرے تے ہڑ لائی دی مشقت پہ جانی تیرے تے کمان دی مشقت پہ جانی تینوں خرچے دی مشقت پہ جانی ہے جنت وچ بغیر محنت تو رہنا پیا بغیر مشقت تو رہنا نہ تینوں وی مل جاندا اے تے ہوا نو مل جاندا اے آدم خیال رکھنا اے سدانے دے نیڑے نہ جائی نہیں تے مشقت تیرے تے پہ جانی ہے معلوم ہویا ساڈے بابے نو جدوں ساڈی اماں نو جدوں مولا نے بنایا سی مرے رہے جناب اقبال آتا ہے مرد دے ہوتے ہیں تو کے سوچے ایک تکتیاں بیٹھ پہنگ دیں کفر بھی ہوں دو جائے ساؤں بیٹھنا ہوں